कभी हकीकत मुंतजर नजरा लिबास मजाज में के हजारों सजदे तड़प रहे है मेरी जबीने नियाज में। कभी ऐ हकीकते मुंतजर तू बचा बचा के न रख इसे तेरा इना है वो आईना तू बचा बचा के न रख इसे तेरा इना है वो आईना जो शिकस्त हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में जो शिकस्त हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में के हजारों सजदे तड़प रहे है मेरी जबीने नियाज में। कभी ऐ हकीकते मुंतजर न कहीं जहां में अमा मिली जो अमा न कहीं जहां में अमां मिली जो अमां मिली तो कहां मिली मेरे जुर्म खाना खराब को तेरे अपने बंदा नवाज में जुर्म खाना खराब को तेरे अपने बंदा नवाज में के हजारों सजदे तड़प रहे है मेरी जबीने नियाज में। कभी ऐ हकीकते मुंतजर ना वो इश्क में रही शौकिया ना वो हुस्न में रही गर्मिया ना वो इश्क में रही गर्मियां ना वो हुस्न में रही शौकियां ना वो गजनवी में तड़प रही ना वो हम है ज़ुल्फ़े आया ना वो गजनवी में तड़प रही ना वो हम है ज़ुल्फ़े आयाज में के हजारों सजदे तड़प रहे है मेरी जबीने नियाज में। کبھی اے حقیقت منتظر جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں کبھی اے حقیقت منتظر نظر لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہے میری جبین نیاز میں کبھی اے حقیقت منتظر